qui em fa bullir la sang. Assassí, pagaràs amb pan i cada mort, i cada mort. Escolta, camarada, si es fora la trucada, qui paga per el crim de la propietat privada? Si volem contestar amb una acció, és que n'arriba una informació. Violència és defensa contra l'especulació. On viu entre l'allà que diu i que hi ha la manera de contra la diu i no amb la foto i horari, se'n ve dinerà i sabrem on se paga aquest puto cabró. Pensem bé la jugada, fotent-li la patada, fora de casa seva, amb les veus i mans lligades. Bona nit. Crum, crum, crum. Sóc pobre i no em vejo al ser ric, perquè me l'han passo molt més divertit. Al matí me'n llevo, me'n vaig a la font, me'n rento la cara i a fora la son. El ring no ho pot fer perquè no és llevat, jo canto i m'alegro i visco molt xampat. Els matins són exigents, l'alarma i la penombra m'omple el cap. La penombra diu com viure i riure a les que ens ha tocat. Anuncis i colors intenten reclamar tota atenció. I fins i tot a dins del metro hi han posat televisió. Jo travesso tots els passadissos i veig cares de desgrat. Tothom va cap a la feina rància on l'espera s'ha explotat. Ja gaudeixo de contracte exacte i hauria d'estar agraït. Però les hores passen sempre lentes i encara em fan estar més trist. Vosaltres mai sabrem què és viure i no treballar. Vosaltres mai sabreu què és suar per guanyar el pa. Nosaltres mai sabrem què és viure i no treballar. Vosaltres mai sabreu què és suar per guanyar el pa. Els accessos que abans hem gaudit, ara ens toca pagar. Jo no dec ser ben bé com els altres, doncs què vols? Per molt que insisteixin, de luxes no tinc pas. Rigorosament, fa temps que apliquen i dicten mesures d'austeritat, però per més que hi penso i reflexiono, sens dubte jo veig forrances de sempre, però et dic que jo no he trobat res millorat. Què passa, Can Basté? En una abraçada per tots els que no han anat a veure Escape, per tots els que no estan a plaça Joanic ballant rumba, en definitiva, per tots aquells que estimen la cultura lliure, encara que ens demanen tot de sacrificis apel·lant un previ accés. Però tots els guanys i beneficis sempre són per qui en té més. Els banquers i d'altres lladres surten sovint per televisió. Sé que en roben dia rere dia, però mai van a presó. Vosaltres mai sabrem què és viure i no treballar. Vosaltres mai sabreu què és suar per guanyar el pa. Nosaltres mai sabrem què és viure i no treballar. Vosaltres mai sabreu què és suar per guanyar el pa. Els matins són exigent, l'alarma i la penombra vol entrar. Però canto amb peus a terra, guerra, i li disparo enmig del cap. S'ha acabat treballar massa hores, s'ha acabat una cançó. Però canto cada dia amb vida per viure en un món millor. Estimats treballadors, s'han acabat les vostres pors. Guardeu tots els xiulets i obeïu aquests versets. 40 de vosaltres, ara no teniu contractes i reseu més d'un rosari per cobrar tot el salari. Quan tu corres cap cot, ells juguen al seu joc i ho tenen ben lligat abans que tu aixequis el cap. Venen els teus drets i això no és cap secret. No! Venen els teus drets, pacte la 67. Sindicats grocs, pacten des de dalt, paguen pocs per la patronal. Sindicats grocs, pacten des de dalt, paguen pocs per la patronal. Sindicats grocs, pacten des de dalt, paguen pocs per la patronal. Sindicats grocs, pacten des de dalt, paguen pocs per la patronal. Sí, som els Poca Broma. Come on! Han acomiadat treballadors conscients com que no tenien feina, se l'han buscat ells. Els cotxes de l'empresa han tunejat perquè cap dels seus companys arribés tard. Al fons d'un precipici s'han trobat morts quatre negociants de sindicats grocs. Al fons d'un precipici s'han trobat morts quatre negociants de sindicats grocs. Un, dos, tres, va! Patronal. Sindicats grocs, pactant des de dalt, apaguen focs per la patronal. Sindicats grocs, pactant des de dalt, apaguen focs per la patronal. Sindicats grocs, són traïdors, apaga focs. Bona nit. Som els Poca Broma. Vam venir fa uns quants anys aquí a Can Basté. Vam venir a tocar. Veiem que la cosa ha canviat, eh? Aguanta, que venen curves, eh? Molt bé, molt bé. Projectes que caminen, projectes que es fan grans. Bé, oi, oi. Bueno, següent tema. És un tema una mica molest per molta gent. És un tema que parla de George Orwell a la seva novel·la 1984, quan deia que el que intenten és fer-nos doble pensar. Quan ens diuen que per defensar els nostres drets han de desallotjar cases ocupades. Quan ens diuen que per defensar la nostra llibertat ens hem de donar cops de porra. Quan ens diuen i ens roben el llenguatge, ens estan fent doble pensar. Però com deia Orwell, nosaltres en comptes de doble pensar, el que preferim és crim pensar. El poble havia parlat i Venezuela havia triat quan franc tiradors amb accent americà mataven el poble confós. Seran estar al cap d'estat. Aplaudien diputats europeus, fraga homenatjat quan dècades abans la Vitòria va matar un grup de treballadors, lluitadors assassinats. Quan els Mossos atacaven diligents, el poble d'Aturà, joves detinguts, eren torturats però la testa estaven muts. La censura de l'estat. Som! És viure en pau, blai i vermell avui és blau. El terrorisme de l'estat no existeix si no és recordat. Identitaris o feixistes, la mateixa justa protegida per demòcrates artistes de les urnes. Perquè són un sol ramat. Conseller d'Interior, dures declaracions a meus a casa que exerceixes perillós. Pilotera i autocat. Contraatac al felipisme, cultura de la por, fotoxivatisme, totalitarisme reprimint l'oposició. Amb un doble pensat, som! Tot el que he experimentat, tant que has caigut a les nostres mans, tot continuarem que serà pitjor. L'espionatge, les tortures, les execucions, les aparicions, tot continua igual. Serà un món de terror. I al mateix temps, serà un món triomfal. Doble pensar, és viure en pau, l'ahir vermell, avui és blau, el terrorisme de l'estat no existeix, no existeix si no s'algú. Doble pensar, pensar i lluitar, és viure en pau, trencar la pau, l'ahir vermell, mai serà blau, el terrorisme de l'estat no existeix, no existeix si no s'algú. No existeix, no existeix, no existeix, no existeix, no existeix, no existeix, si no s'alcumpat. No existeix, no existeix, no existeix, no existeix, no existeix, no existeix, si no s'alcumpat. Olvídate de todos. Si no resistes y vuelves, no quiero que me veas. No te dejaré entrar en mi casa. ¿Entendido? Gracias por todo lo que has hecho por mí. Hagas lo que hagas, amado. Como amabas la cabina del paraíso cuando eras niño. Que la matemàtica esquinçant totes les reixes es comença per les queixes per no tornar-me apàtica. Construir la resistència, comptar tots els factors, però veure què calcules per foragir de les pors. Les xarxes el que marca craquejant durant la marxa la conxorxa del poder amb una torxa i un grit fer. Amb una torxa i un grit fer. un per un. Jo veig dues unitats, prefereixo les parelles contra sol i abandonat. Un per un, jo veig dues unitats i camino amb vengui moto, jo qüestiono realitats. Si pots ser un bon càlcul, trencaré mil logaritmes i ho faré improvisant quan em patini quatre ritmes. Potser hauré de fer comptes per saber quantes seré, però al final no hi ha cap canvi producte del barem. No valen les mesures per medir les emocions, les quals deixen la pell freda o bé t'escalfen les passions. O bé t'escalfen les passions. Un per un, jo veig dues unitats, prefereixo les parelles com del sol i abandonat. Un per un, jo veig dues unitats i camino amb vengui moltos, jo qüestiono realitat. Les primeres impressions porten cua i no galons, no valen uniformes per fer veure que són bons, expectant ja no. No entendreu tot el que explico, però sabeu que tot encaixa i m'ha pillat per fer el ridícul. Es tracta de fer esquemes, però tanquen totes les lògiques. Només aquelles que respecten caòtiques. Que respecten caòtiques. Caòtiques. Un per un. Següent, com estem per aquí? Tot bé? Què? Se la sarau? Molta xixarra? Aguanten els timpans? De moment? Què? Sí? Uf, com es pot, eh? És que tu, que ets de poca broma, tu. Quina gent més plasta, eh? Es foten aquí a tocar. A tope, on vas amb aquests bafles tan grossos? Que és tot això? Clar, després passa el que passa. Passa el que passa. Però bueno, ens ho prendrem amb paciència i tranquil·litat. Doncs era un rei que tenia el castell a la muntanya. Tot el que es veia era seu, terres, pous, arbres i cases. I el matí des de la torre cada dia les comptava. La gent no estimava el rei i ell tampoc els estimava, perquè de comptar en sabia, però d'amor no li en quedava. Cada cosa tenia un preu, la terra, la gent, les cases. Un dia un noi del seu regne fora el castell va posar-se i va dir aquesta cançó amb veu trista però clara. I va dir aquesta cançó amb veu trista però clara. Quan vindrà el dia en què el poble valgui més que pous i cases, més que les terres més bones, més que les plantes i els arbres. Quan vindrà el dia en què el poble no se'l pesi amb la... El rei que va sentir el noi el va fer agafa i amb ràbia va ordenar que li donessin 150 bastonades i a la torre el va tancar castigat, tapa i aigua. Però el poble encara sap la cançó de les balances i quan s'ajunten els homes rient i plorant la canten. I quan s'ajunten les dones, rient i plorant la canta. Thank you. quan vindrà el dia que el poble valgui més que pous i cases, més que les terres més bones, més que les plantes i els arbres. Quan vindrà dia que el poble no se'l pesi amb les balances. Cançó de les balances. Molt bé. Següent tema parla, com no, de les injustícies d'aquest món. Eh? Això avui en dia no en parla ningú. És un tema tabú, eh? És un tema tabú. Eh? Sort, sort, sort, que estan els poca broma per dir-ne alguna cosa. No sé, no sé si heu sentit crítiques vosaltres, passar algú pel carrer. Jo ho veig tot molt en silenci, no? Bueno, hi ha un lloc que té un problema, Poblenou, i aquest problema es diu 22 arroba. Són 200 hectàrees de pamplinades de la boca del Narváez, són idees bancàries. Són 200 hectàrees de substitució social, és la nova martellada del poder del capital. Són 200 hectàrees i 8 gratacels multinacionals vàries que dicten els models dels equipaments set arroba. Són empreses privades, conservem el patrimoni, només pedres cremades. Quan protesten els veïns, són milers que criden junts, però la participació és feu només d'alguns. Peri rere peri, ens esclafa el guant de seda i el patrimoni històric sempre cau a la primera. Perdoni, doni, fixos de protecció oficial són 30 quilos. Oi, que fa mal? El pla de la Ribera li deien en dictadura, ara és 22 arroba democràcia pura i dura. Què diuen de Convergència? Doncs que cal prendre paciència. 22 arroba és bo, però com que el barri diu que no, haurem de fer una finta que importa són els vots. Esquerra Republicana, sap ser però no de mala gana. 22 arroba és bo, però com que el barri ja se'n fa de mans, de tensió, tensió, almenys de no donar la cara al PP i vota en contra. Perquè el barri dice no. I intenten rascar vots populares, no? Intenten rascar vots populares, no? Iniciativa per Catalunya, pacifistes verds d'esquerres i suquen més que d'altres, venen a presentar la guerra i les vies del tramvia. Són zona verda, mentides de merda, mentides de merda. Dius ex-PPs, PSOEs, UICBs, fan diferents papers, però mai no són sincers perquè ens menteixen i no pateixen, sinó que es creixen, els segueixen contra els vots que reparteix, però tindran el que es mereixen. Quan la gent perdi la por i em prengui la lliçó, que ens ensenyen a no, la del foc i el carbó. Jo, la del foc i el carbó. Chi-chi-chi-chi. Aquest CD que hem tret aquí de la patilla és un CD que es diu Cara Nova. Per 5 euricos, bueno, vosaltres ja el teniu, vosaltres també. Bueno, qui no el tingui, hi ha 5 euricos allà a la barra. Els podeu comprar, mira, mira. Ei, ei, ei, ei, ei. No us faran una cara nova. No us la faran. Però a més d'un se la mereix. Bueno, a la Lídia Sánchez Camacho ja li han fet una cara nova. Però nosaltres encara n'hi farem una altra. Quan comenci la nostra campanya. Comença la campanya, la mentida electoral, una nova farsa, un producte il·limitat. Els candidats somriuen, tot està ben dissenyat, socialdemòcrates, neofeixistes, conservadors liberals. Fan mítings, reneguen, invocacions valentes, patrocinades pels bancs. Enquestes i notícies, eslògans ben estudiats, la maquinària engega, només cada 4 anys, tertúlies d'uns entesos, la seva publicitat, ens venen il·lusió, darrere hi ha buidor, ens venen esperança, darrere hi ha una estafa, ens venen il·lusió, darrere hi ha buidor, ens venen esperança, darrere hi ha una estafa. Obligues per la consciència de saber que el passat va robar la nostra essència, esclafant la veritat. Domines per la tendència que ens imposa el present. Si no votes ni compleixes, tampoc siguis rebel. Ja n'estem fins als ous, directius de TMB amb supersous. Puja el preu del bitllet, però els amics del millet, com a porcs ben farcits, continuen rics. Regalen els milions amb un plis-plas, perquè els bancs que cabrons tinguin caix. Posats a repartir, el fum és gratuït, rebentem les sucursals i tothom ben agraït. Comença la batalla, polítiques de veritat, no tenim res a veure. No ens dominen els mercats, informacions ben clares. Marxem de la patronal, som assemblees lliures i dignes, imprescindibles per canviar la societat. Reunions, projectes, alternatives, que són l'inici d'un final més que anunciat. Condemnes per la desídia de pensar en el futur. Alternatives als de sempre, planta cara amb l'escup. Barricades i coherència, sense por del fracàs. Respondrem amb contundència, canviarem el demà. I un, dos, tres, va! Poca broma! Chi, chi, chi. Bueno, ja he begut prou, que aquí s'ha de fer caixa, eh? A veure, que s'aixequin totes les cerveses. És que em sembla que aquests ja han begut a casa, eh? Aquest, oh, oh, oh! Duríssimes declaracions. Se sent l'olor des d'aquí, eh? Tenim el sector punky, eh? Molt bé. Aquest tema... Aquest tema... No l'hem fet encara en directe, no? Rai? No, encara no, eh? Encara no. Molt bé. Can Basté serà la catedral que acollirà la següent deixada anar de decibels. Sí. Sí. Els friquis que ens conegeu des de fa anys, sí, perquè s'ha de ser friqui i per aguantar-nos, sí. Haureu sentit El Niño. Oh, El Niño, El Niño. Doncs em sap greu comunicar-vos que El Niño ha canviat. Oh, oh, oh, quin greu, aquesta nit em faré un harakiri. No pot ser, hem canviat aquesta cançó. Jaume, que havíem dit que la canviàvem. Va, improvisa alguna cosa. Va, Jaume, vinga. És alguna cosa. És que no l'hem assajat prou encara i ens haurem d'inventar, eh, una mica mentre la toquem. Un test, un test. Va, va, ja? Sí? La guerrilla se alza. En la noche mirando a la nada. Un niño vigila, cogido un arma, cogido un arma, cogido un arma. Ha decidido defenderse de los escuadrones de la muerte. Niño sueña, cogido a su arma. Contra el hambre la guerrilla se alza. Está escondido, no está jugando. Es su vida la que está salvando. Niño sueña, cogido a su arma. Contra el hambre la guerrilla se alza. La guerrilla se alza. Nunca en su vida ha ido a la escuela. Su educación a nadie interesa. No tiene casa, no tiene tierra. Ha pasado su vida buscando entre mierda, buscando entre mierda, buscando entre mierda. Ha decidido defenderse de los escuadrones de la muerte. Niño sueña, cogido a su arma. Contra el hambre la guerrilla se alza. Está escondido, no está jugando. Es su vida la que está salvando. Niño sueña, cogido a su arma. Contra el hambre la guerrilla se alza. La guerrilla se alza. En nuestro mundo, los niños juegan. En el tercer mundo, siempre pelean. Siempre pelean. Siempre pelean. Ha decidido defenderse de los escuadrones de la muerte. Niño sueña, cogido a su arma. Contra el hambre la guerrilla se alza. Está escondido, no está jugando. Es su vida la que está salvando. Niño sueña, cogido a su arma. Contra el hambre la guerrilla se alza. Contra el hambre la guerrilla se alza. Contra el hambre la guerrilla se alza. Contra el hambre la guerrilla se alza. Contra el hambre la guerrilla. Sí, sí, sí, sí, vale. Molt bé, diuen que ens hem de baixar tots el volum fins a una vuitena part. Que no, Jaume, que no. Ens hem de baixar de tots, perquè si no, aquesta gent tindrà seqüeles. No estem assegurats, no estem assegurats. I quan rebenti un timpà tindrem problemes. Com ho porteu aquí davant? Què tal? Damià! Sí? Molt bé. Potser és que el Rai no toca prou fort, Rai. A veure, Rai, què vols? Ja està. Està aquí el Rai demanant coses. Demanar, demanar, demanar. No sap què demanar, Rai. Demanant coses. Oh, que bonito. No sé si... si teniu ramats de guiris ja per aquí Nou Barri, si us han arribat. Perquè sembla que estan envaint la ciutat sencera. d'entrada no sóc partidari de la violència, però cremar l'escola de Chicago és legítima defensa. Pensa en Víctor Jara, músic revolucionari, torturat pel Pinochet, amiguet de Chicago Boys, Cub Boys de la dictadura, sempre la guai per aplicar la cret, la mesura, la subhasta de l'Estat, el millor i en qui posteu adjudicat, a punta de canó. Es coneixen moltes formes de tortura, cops, insults, electroxocs, acumulació d'estocs i després de regular per no caure a l'infern del deute extern. Proposem oracions d'extremunció a tots els neocon defensors del lliure mercat. Mereixen la perdiu perquè no copsis la veritat, perquè et pensis que vius en llibertat. Sempre més rics i nosaltres cada cop més pobres. I ets sempre més rics i nosaltres cada cop més pobres. I ets sempre més rics i nosaltres cada cop més pobres. I ets sempre més rics i nosaltres. L'empresari somriu i tu fins als collons de sermons de la teleoperadora. Com tu, com jo, treballadora, víctima de les grans corporacions, darrere fons de les privatitzacions. Els que s'engreixin les butxaques, quatre cabrons de Telefònica que monopolitza Sud-amèrica. Una bomba Wall Street és música simfònica. Davant, senyala l'enemic. Apunta contra que defensi aquest sistema econòmic. Mossos d'Esquadra, directius de la Caixa, convergents, tripartit, mediadors dels Estats Units. Agents de l'EFMI! I és sempre més ric, però nosaltres cada cop més fortes. I és sempre més ric, però nosaltres cada cop més fortes. I és sempre més ric, però nosaltres cada cop més fortes. I ets sempre més rics i nosaltres. Sort en tenim d'uns quants com el Chavez i tots els militants constants com els cubans, guerrillers com els colombians, insurgents com els catalans que cremen putes del rei contra la força de la llei. Ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok. I nosaltres cada cop més fortes. Chichi, l'escola de Chicago. El socialismo es el único camino a la paz perdurable, a la justicia social. Es el único camino para que tengamos patria. Así lo digo, señores, señoras, soldados, hombres y mujeres del pueblo. La patria o es socialista o nunca será patria. Benvinguts i benvingudes a l'estat del benestar, on s'adormen les neurones en estat subliminal. Mental, la targeta social. La ignorància ens condemna a una falsa felicitat. Mental, la targeta social. Els mas media amb recepta amb teledosis de Prozac. Quan la història està subjecta pels qui ens tenen explotats, quan la fam i la misèria és la riquesa d'uns quants, de raons no ens faltes i misèries no ens calen, la violència es desperta per buscar la llibertat. Estat policial per l'ordre judicial. Reprimeixen tot aquell que decideixen pel dictat. Estat policial ni oblidem ni perdonem a jutges i carcellers, no! Si el sistema capitalista troba lloc en aquest món, la injustícia i la vida queda en mans del poderós. Desperta't i revela't contra tots els opressors. Organitza i controla els mitjans de producció. I desperten les consciències d'una nova rebel·lió. I somiem amb un món sense tirants i explotadors. La terra s'aixeca. I desperten les consciències d'una nova rebel·lió. I el poble desperta. I somiem amb un món sense tirants ni explotadors. Moment reggaetonero. Vinga, caderes i pelvis. Ritme calent. Destruïm un món masclista i feixista ignorant. Responguem a la recepta del dictat neoliberal. Construïm un poble lliure, intel·ligent i cultivat. La defensa amb contundència, la justícia i l'igualtat. La terra s'aixeca i el poble desperta. La terra s'aixeca i el poble desperta. La terra s'aixeca i el poble desperta. La terra s'aixeca i el poble desperta. La tarja. Costa, tens aigua per aquí? És que el Rai vol aigua. Ginebra llimona. A veure, quants de vosaltres i quantes de vosaltres beu aigua? Que vagi al lavabo, no? Quants i quantes de vosaltres no sabeu que l'aigua fa granotes? És de lògica. El Jaume se'n va pixar, això. Però esto què és? Però esto què és? Quina poca professionalitat. Algun Jaume, mira, cada vegada que entro a classe els dic als nens, nens, heu de fer pipi abans de venir a escola. I si no us espereu fins a l'hora del pati, i si no us espereu fins a l'hora del menjador, i si no us espereu fins a 5 de la tarda, i em va el guitarrista enmig del bolo i se'n va pixar. Hi ha algun guitarrista a la sala? Sisplau. Aprofitem que no hi és el Jaume per dir-vos que busquem un guitarrista nou. El Marçal, el Marçal. Ara que no en sent. Marçal, Marçal, mira, el Jaume ha hagut de marxar. Què et sembla si t'hi poses una mica i la remenes una mica? Ah, és que ens posarà massa rectes. Ens posarà massa rectes el Marçal. Podem tocar aquesta, Marçal. I després amb la trampera aviam qui toca. Se't baixa 3 tons la veu, eh? Oi. Bueno, quants de vosaltres i quantes vegades i quants de vosaltres i quantes de vosaltres heu begut aigua? Algú de vosaltres alguna vegada ha begut aigua? I quants i quantes de vosaltres? Sí, un aplaudiment pel pixaner. Bravo, grande. M'he rentat les mans, ho prometo. A veure si t'has esquitxat una mica. Bueno, perdó. I quants i quantes de vosaltres heu vist o heu llegit Brujes? Oita, clar, és que vosaltres ho sabeu de memòria, això ja, eh? I quants de vosaltres i quantes de vosaltres heu vist o heu llegit Matilda? Ah, sí, la pel·li aquella, que efectivament parlem de Roald Dahl. Roald Dahl, un escriptor anglès que li agradava matar els pares al primer capítol de llibre sempre. I aquesta història està inspirada en un llibre seu que es diu Versos per Versos i que versiona les nostres estimades i boniques rondalles populars amb finals ben sàdics. L'àvia diu que té la grip, pobrissona, que té mocs. La pobreta Caputxeta ja s'enfronta a un perill gros. Caputxeta, vés amb compte dins el bosc i on lluparràs. Té la cua molt peluda i sobretot té molt bon nas. La pobreta Caputxeta ja s'avilla per sortir arracades i perfums i unes cotes fa lluir. El camí s'endinsa al bosc, mal assumpte que es difurca i ja apareix en lluparràs. Va vejant i traient l'urpa, Caputxeta. Ai, pobreta. Ningú sap què porta dins la cistelleta, Caputxeta. Ai, pobreta. Ningú sap què porta dins la cistelleta. Oi, oi! Bona tarda, Caputxeta. Ell hi cantant do menor. Em menjaré la cistelleta i després vindrà el teu cor. Ai, llumet, que bé que cantes i si ho fas amb tan furor. Lluny d'aconseguir espantar-me, jo mateix et dono el cor. Caputxeta, ben coqueta, treu un fuet del cistellet i li etzives patagades fins que es queda el terra sec. Entre tantes fuetades, n'hi va una a l'entrecuix i ell exclama amb el carada, aquesta cua ha perdut gruix. Caputxeta, ai, pobreta. Ningú sap què porta dins la cistelleta, Caputxeta. Ai, pobreta. Ningú sap què porta dins la cistelleta. Oi, oi! Iai! Au, au, au! El pobre llop està lligat de turmell al tronc d'un pi amb unes malilles liles mentre crida amb fos bebé. La bonica Caputxeta li fa una carícia al nas, li regala una guitarra i li diu canta lluparràs. Caputxeta boniqueta, ell li canta entre sanglors. Deixa'm viure per ma mare, ho moriré aviat de fam. Això no rima i desafina, crida ell en to nerviós. Ja no ets un lluparràs, ets una merda de gos. Caputxeta, guai pobreta. Ningú sap què porta dins la cistelleta, Caputxeta. Guai, pobreta! Ningú sap què porta dins la cistelleta! Guai, oi! Ja t'hi pots esforçar més, pels meus ovaris cantaràs, perquè no perdis el ritme, jo... A totes les caputxetes que van soles per aquest món, els cantaràs bones tornades, però fora sense collons, Caputxeta! Guai, pobreta! Ningú sap què porta dins la cistelleta, Caputxeta! Guai, pobreta! Ningú sap què porta dins la cistelleta! Uai, oi! Uai, oi! I ara tots preparats i preparades per ballar el bonic vals de la Caputxeta, agafeu-vos allò que tingueu al costat. Caputxeta, ai pobreta, ningú sap què porta dins la cistelleta. Caputxeta, ai pobreta, ningú sap què porta dins la cistelleta. Caputxeta, ai pobreta, ningú sap què porta dins la cistelleta. Caputxeta, ai pobreta. Ningú sap què porta dins la cistelleta. Ah, ah. I que visca la Caputxeta! Pua! Una nit feia història, s'ajuntava un narramó, un comitè reunit. El mes de juliol, el Jan Fidel proposa a ser participat en una expedició destinada a alliberar. Volíem tornar a Cuba la seva llibertat, volíem tornar al poble la seva dignitat. Volíem tornar a Cuba la seva llibertat, volíem tornar al poble la seva dignitat. Ja són 50 anys de revolució, tot el poder pel poble, no queda una altra opció. Ja són 50 anys de revolució. Un poble sempre en lluita, pàtria o mort, pàtria o mort. Pa! I en un mes d'abril de l'any 61, amb la satisfacció dels dictadors propers i aquells mercenaris van desembarcar. Bahia de Cochinos seria el seu posar. Volien tornar a Cuba la seva llibertat. Volien tornar al poble la seva dignitat. Volien tornar a Cuba la seva llibertat. Volien tornar al poble la seva dignitat. Ja són 50 anys de revolució. Tot el poder pel poble, no queda una altra opció. Ja són 50 anys de revolució. Un poble sempre en lluita, pàtria o mort, pàtria o mort. Oh yeah. Bravo. Grande. Què, família? Anem acabant, no, ja? Sí. Estic cansat, jo, tu. He suat molt, eh? Fa molta calor aquí. Bueno. Wow. Què tal? No? Bueno, ja marxem. No volíem acomiadar-nos sense felicitar el Moja. Mohamed, mira que et feliciten. Avui és el seu aniversari. O va ser fa uns dies, no sé. Moltes felicitats, moltes felicitats. Et desitgem tots, Moja. Moltes felicitats. Per tota la gent poca bromista. En una habitació humida, progressàvem el nou cant. Mentre l'Emilio i la Lina molestàvem tot sopant, instal·lant caplats i fustes. Som un grup d'autogestió. A la torxa tot de baixa va ser la inauguració. Tenim lletres pamflateres, campions de salt d'alçada. Tenim temes amb trapera de hip-hop i bongarrada. No som lliures del conflicte. I el grup sempre va mutant. Però quan s'entra poca broma, s'ho és mentre corre la sang. I aquest món bromista, són més de cinc veus, somriures i revolta, apunta't a fer el poca solta. I aquest món bromista, són més de cinc veus, somriures i revolta, apunta't a fer el poca solta. Som feres dels escenaris, de les lletres som cuiners. Som raperos de les aules, rimes amb olor de peix. En el tema dels licors, el gin tònic tira més. Som d'ara festes majors i de vidres pels carrers. Poble Nou, Hospitalet. Poble Nou i Hospitalet. I Nou Barri, Sant Andreu. I Nou Barri, Sant Andreu. Som colons de la ciutat i som paquets de la seu. Amb alerta i guitalla, no és pas fàcil viure junts. Però quan s'hora que em basté, et apunya, aixeca els punys. I aquest món bromista, són més de cinc veus, somriures i revolta, apunta't a fer el poc a soltar. I aquest món bromista, Són més de cinc veus, somriures i revolta, apuntat a fer el poc a solta. Som que som que som. No som una passada, millor som una abraçada. Som estil la perifèria, som ràdio ressaca. Som aquesta penya que fa rimes placa, placa. Som, som, som, som, som, som, som gent força fraternal. Som gent una mica sorollosa. Som gent una mica perillosa. Però en el fons som gent com cal. I aquest món bromista. Som més de cinc veus. Somriures i revolta, apuntat a fer el poc a solta. I aquest món bromista. Són més de cinc veus, somriures i revolta, apuntat a fer el poc a saltar. I aquest món bromista. Són més de cinc veus, somriures i revolta, apuntat a fer el poc a saltar. I aquest món bromista. Són més de cinc veus, somriures i revolta, apuntat a fer el poc a saltar. Bona nit. Què? Què? Què? Què? Sorry, sorry. No, no podem més, sorry. Estem supercansats ja. Que algú ha dit algun? No sé. Jo no he sentit res. Oh, tu, escolta. Marxem, marxem. Bueno, sí, que la gent vagi marxant. Bona nit. Recollim, eh? Bueno, era. El Jaume ha tornat a anar a pixar o què? On està? Ens fem vells, tu, ens fem vells. Jo vols fer, tinc aquí una cosa, oi, oi. Sí, moja, hem acabat. Vols sortir una mica? Oh, és el primer cop que ens fas això. No pot ser. Va, home, fes-te algo. Que la gent s'ha quedat amb ganes de música. Va. Amb tu. Jo amb tu faig el que vulguis, carinyo. Algú pot baixar el micro una mica? No? Un, dos, tres, zero. Un, dos, tres, zero. Un, dos, tres, zero. Un, dos, tres, zero. Zapat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, Mohamed, això és estil. I la més són tonteries. Eh? Que es quedin els escape tocant allà per la tele que ho gresca, home. Que els donguin, home. Tenint un Mohamed entre nosaltres. Bueno, es diu Pau, eh? Però li diem amb carinyo. Bueno, si fóssiu de Gràcia i jo us parlés de perifèria, vosaltres em diríeu, sí, la perifèria és allò que està sota la Diagonal. O diríeu, més amunt de plaça Lesseps. Perquè, clar, com que són una vila, per ells això és perifèria. Per nosaltres, quan parlem de perifèria, no parlem pas de la Diagonal ni de la plaça Lesseps. Parlem de la perifèria on estem. Perquè la gent de la perifèria parla, sobretot, amb estil. Estil de perifèria. Som, som, som, som, som, som, som, som. Passejant per nou barris, cap de moviments que lluiten dia a dia tot sovint contracorrent. Amb fet i les esglésies, no hi ha pas creient si quan arriba Sant Gibeco els carrers som tanta gent. La cultura catalana, un cop l'anxa germana, amb una altra que és gallega que li diuen la foliada. Vaig a pensar la prospe. Vaig a pensar les 5 minutes, jo me'n vaig a 5 minutes. Des de nou barris, lluita i no paris sense cap dèria. Estic la perifèria des de nou barris. Lluita i no paris sense cap dèria. Estic la perifèria. El sistema té molt clar, per on ha d'atacar. I pretén controlar el barri que se sap organitzar. La resposta es fa sentir, no podran fer-nos rendir. Nostra vida associativa lluitarà fins a la fi. Ciutadat no perdona i perds pistonada, passar el patell de bicis i qüestió solucionada. A les nits de sexe, quan estic dormint al catre, no m'ho faig mai en filet i ho poso ràdio ressaca. Defensem per la prospe, una causa justa, volem pel cas de la jove, són local, no una justa. Els lleves del districte ens volen prendre el pèl, ni una indus volta, les tres és el rebel. Des de nou barris, lluita i no paris sense cap dèria. Estic la perifèria des de nou barris. Lluita i no paris sense cap dèria. Estic la perifèria. El sistema té molt clar per on ha d'atacar. I pretén controlar el barri que se sap organitzar. La resposta es fa sentir. No podran fer-nos rendir. Nostra vida associativa lluitarà fins a la fi. Des de nou barris, lluita i no pari sense cap dèria. Estic la perifèria des de nou barris, sense cap dèria. Lluita i no pari. Estic la perifèria des de nou barris, lluita i no pari sense cap dèria. Lluita i no pari des de nou barris, sense cap dèria. Estic la perifèria. Que s'aparti al centre. Nou barris. Aquest primo del senyor Trias, si un dia li envaeixen al despatx i el pengen de l'escrot a la plaça pública, no haurà fet cap del centre. Ho haurà fet algú de la perifèria. Marçal, ets un supporter incondicional, tu, eh? És un tio amb tant d'estil que a mi se m'arronsa. Hem tancat les cadenes, ens hem guanyat la llibertat. Als carrers som nens d'estelades i banderes roges per tot arreu. Hem tornat a posar-li a la plaça d'Espanya a la plaça Major. El blau de l'estel de la caixa agafa poll i ha canviat de color. Hem buidat les esglésies i les hem fet cases populars. Hem buidat les esglésies i les hem fet cases populars. Bona nit. Independència. Tot està per fer, tot és possible, el poeta del poble ens ho va deixar escrit. Tot està per fer, tot és possible, si el present és lluita, la victòria és nostra. Brrr, poca broma. Hem posat una tanca tot al voltant del Parcuell per deixar anar els polítics i a tota la gent del forat del Carmel. Baixant al carrer de Marina, a l'esquerra la Monumental. Ara és un fossar per tots els toreros que anem pelant. Hem buidat les esglésies i les hem fet cases populars. Hem buidat les esglésies i les hem fet cases populars. Costa, Costa, Pitu, Rubén, avall. Damià. Independència! Tot està per fer, tot és possible, el poeta del poble ens ho va deixar escrit. Tot està per fer, tot és possible, si el present és lluita, la victòria és nostra. Netejant el barri de feixistes, des de Sant Andreu, repartint cops a tort i a dret amb tots vosaltres, el RAI! Des de dalt de tot del Pirineu, però tocant els baixos més greus, amb tots vosaltres a les cordes gruixudes, l'Hector! Disco, disco. A la taula de so, un dia ens el vam trobar i mira, ens el vam quedar. Des de Poble Sec, els comandaments amb tots vosaltres, el Damià! I vingut del Poble Nou, mestre de dia, showman de nit, el Rob! Els vostres cants són la victòria, el conflicte avança i ja té final. Els vostres ulls veuran la bandera d'una terra comuna, justa i fraternal. Tot està per fer, tot és possible, el poeta del poble ens ho va deixar escrit. Tot està per fer, tot és possible, si el present és lluita, la victòria és nostra. Empunyant la guitarra des de Nou Barris i amb estil la perifèria amb tots vosaltres, uau, uau, uau, el Pau! I un, dos, tres, va! És tan perifèria que no és ni municipi de Barcelona. Des de l'Hospitalet de Llobregat, i amb estil la perifèria, a la guitarra fent la cobra i el bandarra amb tots vosaltres, el Jaume! Volem, volem, volem Països Catalans! I un, dos, tres, va! Volem, volem, volem Països Catalans! Molt bona nit! Som els Poca Broma! I que visca la terra! Les coses de l'edat. Tenim discos, cara nova, 5 euritos a la barra, samarretes de la Caputxeta que talla titoles a la barra. Esglésies, i les he fet... A tota la penya que organitza les Jornades per la Cultura Lliure i a la gent de Ràdio Ressaca que estan aquí donant el callo dia a dia, fent barra, fent ràdio, muntant bolos i liant la parda. Un aplaudiment per tots ells. Siempre para arriba, nunca para abajo, Dios. Cruza el aire, respira este pájaro, Dios. También como el tecno la pasa de tu voz, surcando todos los cielos sin perder control, cazando moscas chicas que le dan su amor y te desparte el corazón. Grita que no hay nadie que sea como el bajo el sol. Desde los altos del cielo hasta el mar, las alas ya no sirven si se debe navegar. Y ahora mismo llega, si te desesperas, quizás si sonríes y al bailo. Sirena que su oído no escuchó, la rumba sin rumbo hacia ellas le llevó, me meto danza bailando.